Bolaka mote malokolo kokabola kafalanga ngona kokate mama ngona kokate chérie ibala mama na bolingo complete o chérie yo yo yo na mesa na tengo libala bomba ndai papa ibala mama na bolingo papa. Baninga batonde ekonomi na ndako papa yo yo yo oh. Du 1er janvier kino na sukambula honor chérie yanga na bana totalaka mikolo miso miria ndako ngana kokate mama ngona kokate chérie yo Manda bolimo a complique o chéri yo yo yo Na mesa na tengo li bala bomba ndai papa Li bala manda bolimo partage o chéri yo yo yo Na koko ka tengo li bala bomba ndai papa Voye to kabola likwela Livanse chérie Chérie wawa Ope sanganzela na zonga moka Chérie yo yo yo Nasala bilanga na bokolo kobana Mama yo yo yo Ongana lemi mama Ongana baye yo yo yo Bomba na bolingo a complique o chéri